Nou ja, dus dat er veel voor recreatieverkeer onderweg is. Maar aan het aantal kilometers zou je zeggen, van niet dik 300 staat er op dit moment. En dat komt dus door dat recreatieverkeer, maar ook een aantal ongelukken en pechgevallen. Op de A2 ging het mis vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport nu 7 kilometer file met 50 minuten vertraging door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Geschaarde auto met caravan op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Nederweert. Half uur vertraging daar, want er staat 6 kilometer file. Rechte rijstrook is dicht. Twee rijstroken van de A10 zijn dicht vanuit knooppunt de Nieuwemeer naar knooppunt Koenplein bij Zeeburg. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. En een kapotte vrachtwagen op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. Kwartiertje vertraging daar, 3 kilometer file. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. That is not the secret. We don't have air defense. That's why Russia controls the sky. De Oekraïense president Zelensky zegt al weken dat de Russen de lucht controleren en dat het Oekraïense leger munitietekort komt. Om de oorlog te kunnen winnen vraagt hij het Westen om meer wapens en munitie. Hoe verloopt de strijd aan het front? Fleur Wallenburg. Nieuws en co. Rusland weet dat Oekraïne staat te springen om extra materieel en probeert in de tussentijd zoveel mogelijk terreinwinst te boeken. Vooral rond Chasiv Yar wordt hard gevochten. Onze correspondent Christian Pauwe was daar vandaag in de buurt bij het front. Goedemiddag, Christian. Goedemiddag. Ja, hoe was het daar waar jij was, daar aan het front? Je merkt wel dat er echt intensieve gevechten plaatsvinden. Zeker dus rond Chasiv Yar. Dat wordt toch nog wel nu wel echt gezien als de plek waar het hardst wordt gevochten. Heel veel militaire voertuigen die op en afrijden. Wij zagen ook onder meer een straaljager, Oekraïense straaljager, overvliegen in de richting van Chasiv Yar op misschien 50 meter hoogte. Waarschijnlijk onderweg dus om Russische posities te bestoken. Je merkt dus, er wordt hard gevochten. En de Oekraïners hebben het echt zwaar. En ik sprak daar met een artillerie-eenheid. En die bevestigde ook dat ze niet genoeg granaten hebben om de jongens die dus voorin echt op in de voorste linie direct vechten met de Russen, te ondersteunen. Dat is wel een schrijnende situatie. Ja, absoluut. Wij konden daar langs bij die eenheid. Het was trouwens een eenheid met een Amerikaans kanon. Dus zij moeten ook vechten met westerse granaten, die 155 mm granaten, die nu onderweg zouden moeten zijn. Zij hadden er nog wel wat liggen. Ik zag dan bij dit kanon enkele tientallen van die granaten liggen. Dus ze konden nog wel wat schieten. Maar ze moeten dus echt rationeren, zei ook de commandant van die eenheid. En dat zie je dus uiteindelijk ook nu aan het front, dat het grote probleem is. Russen kunnen gewoon veel meer terugschieten. En dat is een groot probleem voor Oekraïne, om dan posities vast te houden. En zeker nu rond Chasiv Yar, want dat lijkt toch echt de plek waar Rusland nu probeert door te stoten. Want dat zou zeker strategisch voor de gevechten in de Donbas veel opleveren ook. Ja, precies. Want daarom is dat dus zo'n belangrijke plek. Ja, Chasiv Yar ligt op een heuvel. Ik heb het zelf ook zien liggen. Ik reed zelf op zo'n 9 kilometer van de stad. En onderweg naar die positie zag je de stad. Waarom is dat belangrijk? Vanaf daar kunnen ze dan makkelijk steden in de buurt beschieten. En ook wegen in de buurt die belangrijk zijn voor de aanvoer en van wapens naar andere plekken langs het front. Dus als het Rusland lukt om Chasiv Yar in te nemen, wordt het een stuk lastiger voor Oekraïne om daar dat grondgebied vast te houden. Dus daarom zetten ze nu ook alles op alles om dat wel vast te houden. Maar ja, dus niet met de granaten die ze. Niet met de, zonder de munitie die ze nodig hebben. Nee, precies. Met dus de munitie op rantsoen. Wat denk jij? Gaat het Oekraïense leger daar dan stand houden? Gaat dat lukken? Ja, dat is heel erg de vraag nu. Wat ik ook hier al meerdere keren heb gehoord. Hè, nu wij, hè, wat Oekraïners zeggen, nu we niet de munitie en wapens hebben om te vechten, moeten we onze levens geven om stand te houden langs dat front. En we hebben ook een paar dagen geleden van de opperbevelhebber gehoord. Die heeft echt erkend dat het de komende weken, de komende maand, echt moeilijk gaat worden voor Oekraïne. Want het duurt dus nog wel even voordat die munities doorkomen. Tegelijkertijd wordt ook nu de komende week heel erg gekeken naar wat er rond Chasiv Yar gebeurt. Waarom dan straks is het 9 mei, de dag van de overwinning, wordt dan gevierd in Rusland. Overwinning van de Tweede Wereldoorlog. En de verwachting is dat Poetin dan echt wat successen wil verkopen aan het publiek thuis. Dus in Oekraïne houden ze er rekening mee vanwege die dag van de overwinning. En omdat Rusland ook weet dat die munitie er nog niet is, dat ze nu alles op alles gaan zetten om zoveel mogelijk daar door te drukken. En dus in ieder geval Chasiv Yar in te nemen. Ja, en het ziet er dus niet naar uit, Christian, dat wellicht morgen die munitie wel komt. Niet morgen, nee. Nee. Dat gaat toch echt een kwestie van weken worden voordat ze die voorraden genoeg hebben kunnen vullen om ook weer iets meer tegengewicht te bieden tegen dat overgewicht van Rusland op het moment. Dankjewel voor dit gesprek. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe, dus vanuit Oekraïne. Ja, en Christian noemde het al, 9 mei is een belangrijke dag voor de Russen, de dag van de overwinning. In aanloop naar deze feestdag is er een tentoonstelling opgesteld, net buiten het centrum van Moskou. Daar zijn in de buitenlucht westerse legervoertuigen en wapentuig te zien dat het Russische leger heeft buitgemaakt in Oekraïne. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, Geert, jij hebt die tentoonstelling bezocht. Wat zag je daar allemaal? Heel veel mensen. Het was ongelooflijk druk. Duizenden mensen die op deze warme en vrije 1 mei... de gang naar dat tentoonstellingscomplex hebben gemaakt. En daar zagen zij vele tientallen, ik denk iets van 30, 40... panzervoertuigen, tanks van westerse makelij. Het topstuk van de tentoonstelling was waarschijnlijk een Duitse Leopard-tank, waar natuurlijk vorig jaar heel veel om te doen was, hè, om de levering van die tanks aan Oekraïne. Daar werd veel van verwacht. Er staat zo'n tank pontificaal in het midden van die tentoonstelling, maar ook Amerikaanse Abrams-tanks, een Amerikaanse howitzer, ook materieel dat is geleverd door Zweden en Turkije. En ook in ieder geval één, misschien zelfs twee, maar zeker één panzervoertuig. Dat behoort tot een partij die vorig jaar is geleverd door Nederland, Nederland, België en Luxemburg. Dit betreffende voertuig is in januari buitgemaakt in de buurt van Bakhmut in Oost-Oekraïne. En dus naar Moskou versleept. Dat is een Amerikaans voertuig dat in Nederland uitgerust met wat extra dingetjes. In ieder geval, dat is een van de eerste bewijzen dat techniek uit Nederland dus ook is buitgemaakt door de Russen. Ja. En is het dan puur pronken wat Rusland hiermee wil bereiken? Het doel is tweeërlei natuurlijk. Hè. Aan de ene kant is het zeker in de aanloop naar die feestdag van 9 mei... is het een manier om aan het eigen publiek te laten zien van kijk eens hoe goed het allemaal gaat. Het is een beetje ligt in het verlengde van wat de Russen natuurlijk dag in dag uit te zien krijgen op televisie. Hè. Dan zie je al 2 jaar lang dat in Oekraïne, dus dat wat geen oorlog genoemd mag worden, maar wat een speciale militaire operatie wordt genoemd, dat allemaal heel strak en geolied en succesvol verloopt. Nou, hier zien ze dan het gevolg daarvan, dat ook beroemde en beruchte westerse tanks en panzervoertuigen, dat die ook niet onschendbaar zijn. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een boodschap naar het buitenland. Zeker in het licht van het recente nieuws over de Amerikaanse en ook Europese militaire hulp aan Oekraïne. Dat ze die hulp wel kunnen geven, maar dat het nog geen garantie biedt voor Oekraïne dat het ook daadwerkelijk de overhand krijgt op het slagveld. Ja, en je zei het al, de tentoonstelling is geopend in aanloop naar 9 mei, dat is volgende week. De dag van de overwinning, waarom is die dag zo belangrijk voor de Russen? Die dag is zo belangrijk omdat Rusland, of in feite de Sovjet-Unie, hè, en ook Oekraïne, ook Belarus, alle toenmalige lidstaten of deelrepublieken van de Sovjet-Unie, Die hebben natuurlijk enorm veel mensen verloren in die Tweede Wereldoorlog. De schattingen lopen op tot 27 miljoen mensen. Dat betekent dat vrijwel iedere familie, ieder gezin in Rusland en ook in andere voormalige Sovjet-republieken wel mensen hebben verloren in die oorlog. Vaders of grootvaders of overgrootvaders. Dat maakt dat die dag zo belangrijk is voor Rusland. En daarom is het natuurlijk ook niet toevallig dat deze oorlog die nu plaatsvindt, dat ook wordt gelinkt aan de oorlog van toen. En daarom is ook een van de centrale leuzen van deze tentoonstelling: de geschiedenis herhaalt zich. En dat zie je ter plekke doordat er ook een Duits panzervoertuig uit 1945 buitengemaakt toen is tentoongesteld in het midden van deze tentoonstelling. En dat moet meteen de link leggen naar de situatie van vandaag, waarin Rusland het ook opnieuw moet opnemen tegen onder meer Duitsland en dus ook weer Duitse tanks in Moskou te bewonderen zijn. Ja. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Robert Vriese, hoe is het op de weg intussen? Nou, een beetje gelijk gebleven. 280 kilometer file in het land. In Noord- en Zuid-Holland is het drukst. Veel recreatieverkeer is er onderweg. En een ongeluk houdt één rijstrook van de A2 dicht vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. Er staat nu 7 kilometer file met zo'n 50 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Kelpen-Oler ook 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht-Duitse grens. De avondspitsfile bestaat wel degelijk bij Zevenaar. 9 kilometer is hij met 20 minuten vertraging. En op de A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse 8 kilometer file met een klein half uurtje oponthoud. Experts vrezen een dominantie van China in de markt van onderdelen voor windmolens en waterstof. Dat kan tot problemen leiden, stellen Kennisinstituut TNO en het Haag Centrum voor Strategische Studies. Uit onderzoek blijkt dat China bijna een monopolie heeft op de productie van permanente magneten die belangrijk zijn voor windmolens. En daarnaast neemt China een steeds belangrijke plek in bij elektrolyzers die nodig zijn voor de productie van waterstof. De Turkse oproerpolitie heeft traangas en rubberkogels afgevuurd op 1 mei demonstranten die probeerden het Taksimplein in Istanbul te bereiken. Volgens Turkse media zijn tientallen activisten gearresteerd. President Erdogan riep aan de vooravond van 1 mei het Taksimplein uit tot verboden terrein voor de jaarlijkse protesten. Ondanks deze waarschuwing had de leider van de belangrijkste oppositiepartij van Turkije, de centrumlinkse CHP, opgeroepen om naar het plein te komen. En Mei Social Vrij is vandaag begonnen. Dat is een campagne om de hele maand mei geen social media te gebruiken. Voor sommige mensen blijkt dat toch een opgave. Als ik het niet heb, dan vind ik het heel lastig. Dat je er wel heel veel op zit. En dat je hebt soms wel het gevoel dat je hersenen een beetje in brand staan. Het is wel moeilijk om eraf te komen. Ik zou niet voor altijd zonder TikTok of zo kunnen, maar ik zou wel voor een dag zonder kunnen. Ik heb soms wel, als ik erop zit, dat ik denk, dan ben ik 20 minuten verder en dan denk ik, wat heb ik nou gedaan? Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever. Met het geweldige, maar toch moeilijk uit te spreken, Fluorescent Adolescent. De politie heeft twee tieners opgepakt in de buurt van station Purmerend. De twee jongens van 13 en 14 jaar oud uit Purmerend worden ervan verdacht dat ze gisteravond op het station een conducteur hebben aangevallen. Twee weken geleden nog zette de NS als protest tegen geweld de treinen 3 minuten stil in het hele land. Geert Kolen is woordvoerder van de NS. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is daar gisteravond gebeurd? Nou ja, zoals u zei, er is een conducteur gisteravond rond 9:00 op station Purmerend geschopt, geslagen en bespuugd. En hoe gaat het met die collega? Nou, omstandigheden goed. Maar hij zal wel de komende dagen even thuis blijven. Om op adem te komen. Ja. Is daar iets aan vooraf gegaan? Aan die mishandeling? Nou ja, dat is nu nog onderdeel van het onderzoek van de politie. Maar het lijkt erop alsof hier ook weer sprake was van iemand die zonder kaartje in de trein zat, daarop aangesproken wordt, zich vervolgens weigert te identificeren. Ja, en dan ontstaat er spanning. Ja, zien jullie dat bij de NS vaker, dat de verdachten zo jong zijn? Want deze jongens zijn 13 en 14 jaar oud, die zijn aangehouden. Ja, wij schrikken daar natuurlijk ook van. Tegelijkertijd maakt het natuurlijk voor het incident op zichzelf niet zo heel veel uit hoe oud de daders zijn. Het is niet leuker als je in elkaar wordt geslagen door iemand die ouder is. Maar we schrikken ook van de leeftijden natuurlijk. Ruim 2 weken geleden, ik zei het al, stonden alle treinen nog 3 minuten stil om aandacht te vragen voor geweld. Ja, heeft die actie wel zin gehad als je dit zo hoort? Ja, dat denk ik wel. We waren natuurlijk niet zo naïef om te denken dat na de actie dit soort dingen nooit meer zouden voorkomen. Maar we hebben wel het idee dat we hele goede reacties hebben gehad. Echt hartverwarmende reacties van het publiek, van reizigers, maar ook politiek, dat er wat in gang is gezet. Zodat er hopelijk toch ook maatregelen uit Den Haag loskomen. Ja, want wat moet er gebeuren? Nou ja, wat wij graag willen en wat we ook hebben aangegeven is dat we zelf, dus ons personeel op de trein, mensen kan identificeren. En daar hebben we nu de politie bij nodig. En die komen echt heel snel. Maar daar zit altijd tijd tussen. En dat is vaak het moment dat dingen uit de hand lopen. Dus we willen graag zelf identificeren. Ja, en hoe is deze laatste mishandeling aangekomen bij de collega's? Ja, wij schrikken hier natuurlijk enorm van. Je moet je voorstellen, mensen gaan gewoon naar hun werk, willen het allerbeste doen voor de reizigers. En ja, stel je voor dat je op je werk in zoveel tijd in elkaar wordt geslagen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dank voor uw reactie, Geert Kolen van de NS. Het enthousiasme voor een carrière in de geneeskunde neemt af. Reden voor ziekenhuizen om vandaag in Zutphen uit te pakken met het wetenschapsfestival Expeditie Next, speciaal voor kinderen. Daar proberen chirurgen de dokters van de toekomst enthousiast te maken, hoort verslaggever Mark Robin Visser. Nou, laat maar eens even zien hoe vast de hand jij hebt. Oeh, hoe oud ben jij? 9, nou, dat gaat goed hoor. Ja, het lijkt wel makkelijk, hè? Gewoon een metalen buis in allerlei bochten. En dan moet je daar met zo'n stok met een ring eromheen proberen die buis niet aan te raken. En is het moeilijk? Ja. Ja, hè? Je moet je heel erg concentreren, hè? Ja. En als er dan zo'n verslaggever doorheen staat te praten, schiet het natuurlijk ook helemaal niet op. Nou wordt het extra moeilijk. Ja, en bij dit behendigheidsspel, staat niet zomaar iemand, maar er staat gewoon de directeur van het Amalia Kinderziekenhuis, Jan-Peter Raken. Nou, ik kijk of hier nog talentjes tussen zitten, hè? Zodat we ze vroeg een goed contract voor ons Amalia Kinderziekenhuis kunnen aanbieden. Iedereen die dit foutloos doet, die kan meteen komen werken. Ja, absoluut, absoluut. Die krijgt meteen een contract aangeboden. Ik vind dat jij het heel goed hebt gedaan, dame. Gefeliciteerd, ja. Ja, het is een beetje een dubbele reden. Eén, om gewoon jonge mensen weer enthousiast te maken om in het ziekenhuis te komen werken. Maar twee, ook wel een beetje om te laten zien dat het ziekenhuis helemaal niet zo eng hoeft te zijn. En dat het gewoon een plek is waar je soms moet zijn om beter te worden. En waar het ook gewoon heel leuk werken is. Nou, dit is in ieder geval leuk werk wat u nu aan het doen bent. Dat is een super dag. Lekker in de zon. Veel succes hier. Dank u wel. Ik ga even binnenkijken, want ja, het ziekenhuis pakt wel uit. Samen met het Radboud UMC zijn hier een paar tenten neergezet. En ik zie daar ook personeel in witte en blauwe jassen rondlopen. En de kinderen kunnen hier zelf, ja, er hangen hier allemaal jasjes en klompjes staan hier klaar voor de kinderen om zelf iets te gaan doen. En hier staat een groepje, ze hebben zelfs wat blauwe mutsjes op en blauwe handschoenen aan. Wat gaan jullie doen? We gaan opereren. Gaan jullie opereren? Ja. Fijn, dus dat is gelukt. Het kindje heeft goed geslapen. Oh, deze komen net uit de OK. Deze heeft net een operatie gedaan. Floris Verenschil staat hier. Hij is kinderchirurg. En was jij net ook kinderchirurg? Ja, ik moest dingen aangeven en we moesten hem opereren. En was er ook heel veel bloed? Nee. Dat is toch ook meestal, meneer Verenschil? Nee, gelukkig is er helemaal niet zo vaak veel bloed. Dat is niet goed. Dan word ik zenuwachtig als dokter. Als er heel veel bloed is. Ik moet zeggen dat het hier bloed heet is in de OK. Meestal is het koud in de OK, toch, dokter? Nou, bij de kindjes maken wij het vaak wat warmer. Ja, maar omdat zo warm als nu in deze tent? Dit is wel wat bloed heet. Dat is voor mij ook niet goed. Zullen we even naar de andere kant gaan? Want daar is een testlab. En dat is interessant, daar wilde u iets over vertellen, hè? Ja, eigenlijk zie je hier een opstelling zoals wij ook met chirurgen in opleiding werken om te leren een kijkoperatie uit te voeren. Wat we zien is eigenlijk het moderne opereren tegenwoordig. En dan kijk je dus naar een scherm, wat die kinderen dus ook doen. En dan hebben ze zo'n van die grijpers in hun hand. En dan gaan ze door een heel klein gaatje, wat dan zogenaamd in het lichaam is gemaakt. In de buik. Dat is natuurlijk hier niet in de buik, maar een model. Ja. Wij hebben voor de chirurgenopleiding hebben we zo'n modellen puur als training en voorbereiding op de operatie. En we weten zelfs dat dat heel goed werkt als je vooraf aan de operatie dit, ook al doe je het maar 10 minuten. Voor je motoriek even, om even warm te worden. Warm te worden. Ja. Werkt gewoon. Alleen we doen het nog niet goed genoeg. Is er al een vermoeden hè, dat die motoriek ook verbetert door het gamen? Hè? Ja, en dat is zelfs bij studenten ook al aangetoond. Aha. En nu zitten we kinderen naar een jongere groep te kijken. Het zal me niet verbazen dat het zo is, maar dat weten we nu niet zeker. Maar bij studenten is het aangetoond als die veel gamen, dat ze dit soort oefeningen die we hier zien makkelijker oppikken. Dus u bent voor gamen? Jazeker ben ik voor een bepaald niveau gamen. Er zijn een heleboel ouders hele die ouders niet in dank zullen afnemen. Nee, dat is zeker zo. Bent u ook een moeder, mevrouw? Ja, klopt. Ja, u hoort wat de dokter zegt, hè? Vooral gamen. Ja, maar dat zie ik ook aan mijn kinderen. Ja? Ja. Die gamen allemaal? Ja, allemaal. En willen die ook allemaal dokter worden dan later? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie wel... Nee, wil je geen dokter worden? Nee. Nee, waarom niet? Het lijkt me niet leuk. Ik wil liever hoog in de lucht een piloot zijn. Mensen willen toch kiezen niet zo makkelijk meer. 1100 geneeskundestudenten minder aanmeldingen dit jaar. Alleen al voor de geneeskundeopleiding. En voor de heelkundeopleiding is het nog echt, is het echt moeilijker. Dus wie weet draagt dit een beetje bij. Dat hoop ik. Kinderchirurg Floris Verenschild was dat op het wetenschapsfestival Expeditie Next in Zutphen. En zometeen in Nieuws en Call. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen veel langer dan ze zouden mogen. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Ster. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Fidelio. Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Allemaal in het Concertgebouw. Ook stercellist Kian Soltani. Op 30 mei soleert hij in het ontroerende celloconcert van Elgar. Ook dirigeert Paavo Järvi het Toonhallenorkester Zürich in de 5e symfonie van Shostakovich. Bestel op concertgebouw.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. Het is 1 minuut voor 5:30 het nieuws met Sit van der Linde. De man die vorig jaar een supermarktmedewerkster doodstak, gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Hij moet eerst 10 jaar de cel in en krijgt dan TBS met dwangverpleging voor de moord in Den Haag. Zijn advocaat vindt dat hij zo snel mogelijk een behandeling moet krijgen en niet pas na de celstraf. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is in 10 jaar niet zo hoog geweest, zegt het RIVM. In de eerste maanden van dit jaar zijn er ruim 7000 besmettingen gemeld. Omdat het steeds vaker voorkomt dat ouders hun kinderen niet meer volledig laten vaccineren, neemt de groepsimmuniteit af. Het Amerikaanse Johnson & Johnson probeert opnieuw te schikken met mensen die het bedrijf hebben aangeklaagd. In het babytalkpoeder van Johnson & Johnson zou asbest zitten. Er lopen duizenden claims tegen het concern. Het bedrijf biedt de klagers nu in totaal 11 miljard. Dat is ruim 2 miljard hoger dan het vorige bod. In Duitsland zijn 30 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een platte kar. 10 mensen raakten ernstig gewond. Ze stonden op een versierde aanhanger vanwege 1 mei, een feestdag in Duitsland. Dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vries. Hoe is het op de weg intussen? Nou, behoorlijk druk nog steeds, Fleur. 300 kilometer file staat er in ons land. De meeste files nog steeds in Noord- en in Zuid-Holland. Op de A2 is er 1 rijstrook dicht vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. 7 kilometer file daardoor met 50 minuten vertraging. Heeft te maken met een ongeluk. Omrijden kan over de A79 en de A76. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens is het file rijden bij Zevenaar. Eigenlijk zoals in een normale avondspits. 9 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook als je over de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort rijdt, door 9 kilometer file bij afrit Spijkenisse. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer voor de aansluiting met de A4 3 kilometer file, maar wel met bijna een half uur vertraging. Roos Marijn Knols hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, toen was het ineens zomer. Inderdaad, die kwam even uit het niets. Gisteravond wel een paar felle onweersbuien, maar vandaag een hele mooie dag. Het werd 27,5 graden in het oosten van het land. Maar wel een groot verschil met de kustgebieden. Daar stak een wind vanaf zee op en kwam de temperatuur niet heel veel hoger uit dan 20 graden. Dus dat is toch best wel een behoorlijk verschil als je van west naar oost kijkt. Ja. Op dit moment ook nog rustig wat buien betreft. Misschien dat er vanavond in Limburg nog een enkele bui kan ontstaan, maar over het algemeen rustig. En blijft ook nog vrij lang warm, want vannacht wordt het eigenlijk niet heel veel kouder dan 13 of 14 graden. En hoe ziet het er dan morgen uit? Morgen begint eigenlijk net zoals vandaag. Het is droog, de zon schijnt. Wel af en toe wat sluierbewolking, maar er schijnt de zon nog wel vrij goed doorheen. Temperatuur gaat ook dan weer behoorlijk stijgen. Wel weer dat verschil tussen de kustgebieden en het binnenland. Daar is het opnieuw weer zo'n 20 graden. In het binnenland wordt het nog 26 graden. En de regen morgen zit hem echt aan het einde van de dag. Een beetje namiddag in de avond komt er vanuit het zuidoosten een gebied met buien aanzetten. En dan kan het weer gaan omweren. En vooral aandachtspunt bij die buien is dat ze zich maar heel langzaam bewegen. En boven één plek dus helemaal kunnen uitregenen. Dus het zou plaatselijk wel wateroverlast kunnen opleveren. Mm. Ondergelopen fietstunneltjes, dat soort zaken. En in de dagen daarna blijft het zomers? Of? Nee, dan blijft het niet zomers. Die onweersbuien zijn eigenlijk een beetje het startschot voor afkoeling. Vrijdag is het nog maar 14 graden. En ook voor 5 mei, voor bevrijdingsdag, ziet het er toch wel wat wisselvallig uit met een graad of 18. En dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad voor de dagen die ook daar omheen liggen. Eigenlijk telkens net iets onder 20 graden. Wel wat zonneschijn, maar toch dagelijks wel een paar regenbuien. Dankjewel, Roosmarijn. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflexhoren. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflexhoren. Check luxaflex.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Honderdduizenden Nederlanders slikken veel te lang verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen, blijkt uit onderzoek van het journalistieke platform Investico. Het gebruik van deze zogeheten benzodiazepine, ook wel benzo's genoemd, kan alleen op recept en is bedoeld voor kortdurend gebruik van maximaal 2 weken. Jacob Burgers is huisarts in Groningen en ook woordvoerder van het Nederlands Huisartsengenootschap. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben huisarts in Gorkum. Iets anders dan Groningen. Ja, dat is zeker iets anders. Excuus. Volgens Investico, ik had het er net al over, zijn er 125.000 Nederlanders die die benzo's langer dan een jaar gebruiken. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat dat wel klopt. We hebben ongeveer 5.000 huisartspraktijken. Dat is ongeveer 25 patiënten per praktijk. En dat herken ik wel. Ja, want dat soort verhalen komt u dus ook vaker tegen. Of althans, mensen die medicijnen slikken. Ja, dat klopt. Het is een bekend probleem. En niet van vandaag, maar al veel langer. Deze middelen zijn al sinds de jaren 70 op de markt. En we weten inmiddels dat ze verslavend zijn. Er zijn ook goede richtlijnen voor om het gebruik te beperken, tot kortdurend gebruik. En wij zijn ook verschillende programma's om te helpen met afbouwen. Ja, dan snap ik niet zo goed als dat bekend is bij huisartsen, dat het zo verslavend is. Hoe kan het dan dat er zoveel mensen zijn die het veel langer dan die 2 weken gebruiken? Nou, allereerst denk ik dat als we de richtlijnen niet hadden gehad, die zijn in de jaren 90 gekomen en gemaakt door het Nederlands Huisartsengenootschap, daar heb ik zelf ook aan meegewerkt, dat misschien nog wel erger had geweest. Hè? Maar goed, 125.000 mensen is een heleboel, dus het kan beter. Het is gewoon heel erg moeilijk om mensen die chronisch medicijnen gebruiken, die toch enigszins helpen, om die te stoppen. Want als je stopt, krijg je vaak weer klachten. En dan gaat het bijvoorbeeld het slapen gaat slechter, of je wordt meer nerveus en je krijgt weer angstklachten. Het is net als met stoppen met roken. Het is echt heel moeilijk om te stoppen. Ja. En wat doet u dan als u een patiënt heeft waarvan u dus eigenlijk weet, nou ja, deze patiënt zou eigenlijk hiermee moeten stoppen, maar wil dat zelf niet? Wat doet u dan? Nou, dat is lastig. We proberen met name de mensen te begeleiden die dit ook willen. Dus allereerst ga je de motivatie navragen. Net als je met stoppen met roken. Als mensen echt niet bereid zijn om te minderen of te stoppen, dan kan je heel veel energie erin stoppen. Maar dan kan je beter energie in andere patiënten stoppen. Dus eerst ga je de motivatie na of mensen bereid zijn te stoppen. En als mensen dat uit zichzelf bij de huisarts melden, dan vinden ze vrijwel altijd wel gehoor. En dan ga je dus een schema afspreken, een afbouwschema. Ja, want wat zijn de gevolgen als mensen zo lang deze pillen slikken? Ja, het zijn nog steeds middelen die enigszins suf kunnen maken. Slaapmiddelen die werken weliswaar kortdurend, maar je kunt er 's ochtends nog steeds wel wat last van hebben. Soms neigt het ook wel tot meer gebruik, hè, omdat het effect dan wat afneemt dat mensen meer gaan gebruiken. De rijvaardigheid wordt erdoor beïnvloed. En zeker bij ouderen moet je altijd heel erg opletten dat mensen kunnen vallen en botbreuken kunnen krijgen, vooral 's nachts als ze het bed uitgaan. Dus het heeft echt nog wel behoorlijk wat nadelen. Ja, dus je wil als huisarts ook niet dat de patiënten dit lang slikken? Nee, dat klopt. Dus dat maakt ook dat we in de richtlijn adviseren kortdurend gebruik. Als het om slaapproblemen gaat, maximaal 5 tot 10 tabletten. Met het advies om ze niet elke dag te gebruiken. Om na 2 dagen bijvoorbeeld weer de 3e nacht weer zonder te doen. En dan slaap je ongetwijfeld wat minder goed. Maar ja, de bedoeling is niet het elke dag te gebruiken. En het alleen voor tijdelijk gebruik als het echt niet anders kan. Ja, we horen vaak over de hoge werkdruk waar huisartsen mee te maken hebben. Veel patiënten, weinig tijd. Is dat dan een van de redenen waardoor dit er misschien wel eens tussendoor glipt? Dat huisartsen gewoon niet doorhebben dat mensen eigenlijk al veel te lang die pillen slikken? Nou, ik denk dat huisartsen het wel doorhebben. Want die moeten alle recepten elke dag autoriseren, zoals dat heet. Ja, als het wordt aangevraagd via de assistenten. En dat gaat om mensen die bekend zijn met de huisarts, dan kan het op die manier herhaald worden. Als het gaat om het herhalen van een eerste recept, dan willen we graag mensen wel graag weer op het spreken zijn. Maar de realiteit is, ja, die 125.000 mensen, die kennen wij. Die bellen de assistenten voor herhaling. Het is niet alleen een kwestie van tijd. We weten dat dit een probleem is. En van tijd tot tijd komen er ook weer programma's om daar extra aandacht aan te besteden. ik zou zeggen, uw programma draagt er ook weer aan bij om het onder de aandacht te brengen van zowel de mensen die het slikken als wel de huisartsen. Maar het kost inderdaad tijd, het kost heel veel moeite. De meeste pogingen lukken ook niet. Dat is net als met roken. De meeste pogingen lukken ook niet. Het kost, het is echt een behoorlijke investering om dat ook met succes af te ronden. Maar zouden deze medicijnen dan misschien gewoon wat minder voorgeschreven moeten worden? Nou, ik denk dat begin vooral bij het begin. Dus het beginnen met slaapmedicatie of benzodiazepines voor angstklachten moet heel goed begeleid worden met goede informatie. Informatie staat trouwens ook allemaal op thuisarts.nl. Dat is de informatie die uit de richtlijn speciaal voor de mensen is bedoeld. Waarbij ook wordt aangegeven dat er niet-medicamenteuze oplossingen zijn. Dat je soms ook moet accepteren dat het slapen niet goed gaat om een of andere reden. En dat je niet met aan medicatie moet grijpen, omdat het een korte termijn oplossing. Dus allerlei informatie is belangrijk om te geven. En ja, we willen de mensen met alle plezier begeleiden. Ook onze praktijkondersteuners zijn soms, kun je soms inzetten. Die hebben soms ook extra cursussen gevolgd. Dus in die zin, begin bij het begin en zorg dat je het recept niet nodeloos herhaalt. Nee. Dank u wel voor dit gesprek, Jacob Burgers van het Nederlands Huisartsengenootschap en dus huisarts in Gorinchem. De Vuelta Feminina is in volle gang. Vanmiddag stapten de renners op voor de vierde etappe. Die ging van Molina de Aragon naar Zaragoza. En dat was dan meteen ook de langste etappe van deze Vuelta, over 142 kilometer. Veel bergafwaarts en dus waren voor de derde dag op rij de pijlen gericht op de snelle vrouwen, de sprinters. NOS-wielercommentator Roxane Kneteman is elke dag hier om het over de Vuelta te hebben. Welkom weer, Roxane. Werd het ook inderdaad uiteindelijk een sprint? Nee. Ik heb het gisteren al een beetje verklapt, hè. Ik had hele goede hoop op waaiers. Ja. En we hebben ze gekregen. Na 110 kilometer gooiden ze net al, of trokken ze net al in waaiers. Dus er ontstond een groep van 18 rensters. Met toch wel wat Nederlandse erbij. Vollering zat erbij. Vos zat erbij. Ook Marcus zat erbij. En uiteindelijk hadden ze nog een muurtje op 6,5 kilometer voor de finish. Dus dat was helemaal vlak tot dat muurtje 6,5 kilometer voor de finish. Daar ging de Amerikaanse Faulkner vandoor. En die hebben ze gewoon niet meer teruggezien. Het was echt zo'n spannende finale. En uiteindelijk werd Vos dan derde. En Baker, de Australische, werd tweede. Oké, dus en behalve Vos, hoe deden de Nederlanders het vandaag? Ja, goed. Ik denk dat Vollering, die heel erg de pijlen richt op het algemeen klassement, die ze vorig jaar net niet won, maar dit jaar natuurlijk wel heel graag mee naar huis wil nemen, die zat in die eerste groep. Dus dat was heel erg goed. Ook Marcus zat daar. Dus op dat gebied deden de Nederlanders het eigenlijk wel heel goed. Maar dat moet ook eigenlijk wel. Waaiers is ook echt iets Nederland. Vanwege die wind. Absoluut. En dan verwacht je ook wel een groot aantal Nederlandse rensters in die eerste groep. Oké, dus die hebben het waargemaakt. Een andere Nederlandse, Ellen van Dijk, die is gevallen, hè, in de ploegentijdrit. Daar had ze te veel last van en dus is ze vandaag niet meer opgestapt. Is dat een logische keuze? Ik denk wel. Ik kan haar lichaam natuurlijk niet voelen. Maakt een behoorlijke klapper inderdaad die eerste dag met die ploegentijdrit. Heeft het nog wel 2 dagen geprobeerd. Gisteren was ze echt al op hangen en wurgen. En toen hebben ze uiteindelijk met het team besloten, oké, er komen nog hele belangrijke doelen voor haar aan. Als je kijkt naar de Olympische Spelen. Ja. Ze moet eerst daar nog voor geselecteerd worden. Maar als ze daarvoor geselecteerd wordt, zet ze alle pijlen ook op de tijdrit, waar ze heel erg goed in is. Ja, en dan maak je de keuze om naar huis te gaan, te herstellen en je focus daar weer op te richten. Ja. Hoe zien de komende dagen eruit? Morgen gaan we de eerste bergop aankomst hebben. Dus dat wordt wel even spannend. Want dan ga je echt de verhoudingen zien tussen de echte klassementrensters. Het is eigenlijk een heuveldag. Maar zeker wel met een hele pittige aankomst. De dag daarna hebben we ook een aankomstberg op. En dan gaan we denk ik weer sprinten met het slotstuk. De echte koninginnenrit op zondag. Ja, en zitten er jouw geliefde waaiers? Zitten die er nog in, denk je? Ik denk dat ik vandaag al genoeg heb gehad. Ik denk niet dat we dat nog kunnen verwachten. Maar morgen hebben we echt een hele, hele, hele mooie, steile, lastige aankomstberg op. Dus daar kijk ik dan ook wel weer uit. Dat is ook wel mooi aan zo'n etappekoers. De ene keer heb je dit, de andere keer heb je dat. Die afwisseling is juist zo leuk natuurlijk. Ja. Nog even over Vos, want je noemde haar al even. Gaat zij een goede kans maken op de eindzege, denk je? Of? Nou, ze pakte vandaag wel de rode trui, dus de leidende positie in het algemeen klassement. Ik denk wel dat we heel eerlijk moeten zijn dat Vos heel veel kan. Maar met het lastige wat nog allemaal gaat komen, denk ik dat ze toch wel iets tekort gaat komen op bijvoorbeeld de Vollering of Longobugini, een Italiaanse renster. Dus nee, ik geef niet, niet heel je geld veel... op in. Nee, ik zal niet mijn geld op haar inzetten. Nee. Dankjewel voor jouw update, Roxane Kneteman. I Wanna Dance With Somebody. Robert Vriezen, ondanks de vakantie is het best redelijk druk, hè, vanmiddag. Ja, klopt. Zit er al wat verbetering in? Ja, het neemt nu echt een klein beetje af. 260 kilometer nog bij elkaar. Maar het is dus nog best druk. En nog steeds de meeste files in Noord- en Zuid-Holland. A2, ongeluk vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. Altijd nog 7 kilometer file met 50 minuten vertraging daar. 1 rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A79 en de A76. Op de A12, Utrecht-Duitse grens. Wel de avondspits file bij Zevenaar. 8 kilometer is hij. Klein half uurtje oponthoud. Half uur vertraging heb je ook op de A15. Vanuit Rotterdam naar Europoort is het file rijden over 7 kilometer tussen Rotterdam-Charloos en afrit Spijkenissen. Sportnieuws. Vitesse en de nieuwe trainer John van der Brom zijn een crowdfundingsactie gestart. De voetbalclub uit Arnhem heeft nog 2 weken de tijd om de financiering op orde te krijgen. En anders kan het zomaar eens afgelopen zijn met Vitesse. En daarom roept van der Brom fans en zakenmensen op om te doneren. Ik hoop dat we binnen het Arnhemse gebeuren, wat dan altijd snel gezegd wordt, dat we daar ook de mensen warm kunnen maken om onderdeel van Vitesse voor het nieuwe seizoen te worden. En heel snel de dingen die er geweest zijn kunnen vergeten. Ontwerper Adrian Newey vertrekt bij Red Bull Racing. De Engelsman werkte sinds 2006 voor de Oostenrijkse formatie en verlaat het team begin volgend jaar. Newey wordt in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar ook andere teams lijken geïnteresseerd in diensten van de succesvolle ontwerper. En Rogier Reijners stopt na dit seizoen als voetbaltrainer van de vrouwen van Fortuna Sittard. De oud-bondscoach van Oranje was sinds 2022 de coach van Fortuna. Toen trad de club ook toe tot de eredivisie. Reijners komt vanavond nog in actie met zijn ploeg. Dan kan hij de vrouwen van FC Twente van de landstitel afhouden. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Rivieren vol drijvend plastic, zeehonden die verstrikt raken en microplastics in ons bloed. Plasticvervuiling is een wereldwijd probleem. Sinds 2022 onderhandelen landen daarom over een verdrag dat dit moet tegengaan. Afgelopen week ging het in Ottawa in Canada over een van de heetste hangijzers. Moet de wereld niet minder plastic gaan produceren? Jeroen Dagenvos van de Plastic Soup Foundation was erbij in Ottawa. Kort voor de uitzending vroeg ik hem waarom de meeste landen niet minder plastic willen produceren. Ja, nou ja, je ziet eigenlijk op dit moment dat er echt een verdeling is tussen landen die zien van we moeten echt minder plastic gaan produceren, want het is echt uit de hand aan het lopen en dat wordt ook onderkend. En landen die gewoon een gigantisch economisch belang hebben bij plasticproductie. En dat zijn met name olieproducerende landen, dus in Saudi-Arabië, Iran, Rusland. En de VS die nu op een interessante positie zit. Ja, die toch wel willen draaien, maar ook een belang hebben. Dus, Ja, dus die willen het eigenlijk houden zoals het is. En welke landen willen daar dan juist wel iets aan doen? Nou, je ziet op dit moment dat met name Rwanda en Peru echt het voortouw nemen. Dat zijn echt landen die met vergaande voorstellen komen om plastic productie te verminderen. Ook omdat ze zien dat zij gewoon gigantische problemen hebben met plastic. Wat hun landen overspoelt en waar geen goede verwerking voor is en waar veel schade door ontstaat. Je ziet ook dat de EU een belangrijke rol speelt die wel open staat voor minder plastic productie. Dus er is nu al eigenlijk een groep van ruim 50 landen die al zegt van het moet echt naar beneden, het moet minder. Maar er zijn ook een aantal landen die dus echt zeggen van niks minder. We gaan een beetje opruimen en nog meer recyclen en dat is het. En die productie die mag gewoon doorgroeien en dat is de grote zorg. Die productie is begonnen met plastic na de Tweede Wereldoorlog. En dat is ondertussen gegroeid naar ruim 500 miljoen ton per jaar. Dat is gigantisch. Maar dat gaan we nog eens een keertje verdubbelen of zelfs verdriedubbelen de komende 20 jaar. En als we dat doen, dan worden we letterlijk overspoeld met plastic. En dat is een soort horrorscenario. Vandaar die oproep om minder plastic te gaan produceren en een productiecap in te voeren. Ja, maar als je er toch voor zorgt dat het niet in het milieu belandt, hoe erg is het dan? Moet er dan inderdaad daadwerkelijk minder plastic geproduceerd worden? Kijk, je ziet nu dat ongeveer 10% van de plastic dat ooit geproduceerd is gerecycled. De rest is eigenlijk allemaal of in een landfill gestort, verbrand of in een milieu beland. Overal op aarde vinden we plastic terug, tot de Himalaya-toppen, tot de oceaanbodems. Het zit zelfs in ons eigen lichaam, dat is nu ook aangetoond in ons bloed. Het zit bij onze organen. Het is volledig uit de hand gelopen. Dus dan de belofte van, het komt wel goed, laten we de productie verdriedubbelen. Ja, dat is krankzinnig. En zeker dat je, als je bedenkt van dat die productiegroei niet overal gelijk is. Hè. De grootste groei gaat plaatsvinden in Afrika. Dat gaat keer 6. Ja, hoe ga je dat regelen? Daar gelooft eigenlijk niemand in dat dat goed kan gaan. Dus vandaar die oproep minder plastic produceren en overschakelen op alternatieven die ook beschikbaar zijn en ook steeds beschikbaarder worden. Dus dat is de nieuwe richting om in te gaan. Kies voor andere materialen die ook gewoon afbreekbaar zijn in het milieu of andere systemen, meer hergebruik. Het kan al, alleen we moeten die keus maken zodat er ook echt in geïnvesteerd wordt en dat de nieuwe route wordt. Echt een systeemverandering. Ja, maar u schetste net al, er is gewoon een aantal landen wat daar niet voor is. Hoe ging dat dan in Ottawa? Is er wel wat vooruitgang geboekt? Nou, er is zeker vooruitgang geboekt in de zin van een jaar geleden sprak men nog eigenlijk amper over plastic en gezondheid. Dat zit nu wel echt vol in de gesprekken. Men beseft van het tast ook onze eigen gezondheid aan. We moeten doorpakken, dus dat is een enorme winst. Er is ook bereidheid om te spreken over het reguleren van al die chemicaliën die in de plastic zitten, want dat is ook nog eens een keertje gigantisch. De enige teleurstelling is dat er nog geen mandaat is gegeven om echt over productiebeperkingen te spreken. En dat is zeg maar in de hele VN-setting, inclusief die landen die absoluut niks willen en alles proberen te frustreren, de olieproducenten. Maar je ziet wel dat er nu eigenlijk een punt bereikt is van daar kunnen we ook niet op gaan wachten. En deze week kwam er ook een statement van de G7 naar buiten, waar ook Amerika bij zit. Ja, die gaan toch zeggen van we moeten minder plastic gaan produceren. Dus je ziet wel dat het aan het kantelen is. Dus het gaat wel de goede kant op. Ja, maar in november is de laatste onderhandelingsronde hierover in Zuid-Korea. Hebt u er vertrouwen in dat er dan straks een stevig plastic akkoord ligt? Ja, als het niet zo is, zou het echt een grote afgang zijn en echt een diepe, diepe teleurstelling. Het is eigenlijk het eerste keer sinds de Parijsakkoorden van 2015 dat er weer eens een milieubesluit wordt genomen in de wereld. Dus 10 jaar later bijna. Of het echt gaat gebeuren, moeten we zien. Ik hoop natuurlijk van harte wel. En tegelijkertijd, ook zonder een verdrag, denk ik dat er al heel veel gaat veranderen nu. Want het punt is al echt bereikt en het is erkend van het gaat niet goed. We moeten echt in gaan grijpen en minder plastic produceren. Anders gaat het gewoon niet goed met de wereld. Jeroen Dagenvos was dat van de Plastic Soup Foundation. En dan, het is mei. En dan leggen vogels een ei. Maar dat gezegde klopt niet helemaal. Want de meeste weidevogels in Nederland zijn al druk aan het broeden. De 5 voor 6. Kievieten, schooleksters en grutto's. Op veel plekken broeden nu weidevogels. En dat doen ze vooral op boerenland, met de nodige risico's. Naast maaiende boeren hebben weidevogels ook last van roofdieren, zoals katten, en te weinig voedsel. Het gaat al jaren slecht, maar er zijn zogenoemde vogelwerkgroepen. Die zetten zich in voor de bescherming van weidevogels. Hoe doen ze dat? Met de inzet van de vrijwilligers en eventueel met een drone. De nesten worden opgespoord, waardoor de boeren eromheen kunnen werken. Zegt Maarten van Beek, gebiedscoördinator van de Lopikerwaard in de provincie Utrecht, waar meerdere vogelwerkgroepen actief zijn. En daardoor de nesten gespaard blijven en dit aanzienlijk bijdragen aan de overlevingskant van de nesten. Vogelwerkgroepen bestaan uit vrijwilligers die hun werk serieus doen. Want data is belangrijk. Spreeuw, 10. West, zuidwest, hoogte 3, niet gehoord. En hun aanwezigheid zorgt ervoor dat de kuikens niet in de maaimachines terechtkomen. Wanneer de nesten worden opgespoord en gemarkeerd, draagt dat gewoon bij aan een overlevingskans. En dat ligt nog een beetje aan de predatie, maar dan zou je boven de 70% moeten kunnen redden. Voor de huidige populaties weidevogels, waar ook soorten zoals de patrijs en de veldleeuwerik onder vallen, zijn ze van groot belang. Maar Van Beek ziet, net als bij de weidevogels, een dalende trend. Een van de grote uitdagingen voor de vogelwerkgroepen is wel de vergrijzing. En we zien toch dat er wat minder aanwas komt. Ja, dat is echt wel een toenemend probleem, omdat de capaciteit minder wordt. En onvoldoende wordt om alle gebieden nog te kunnen dekken. Gelukkig zijn boeren zelf ook meer van de broedende vogels op hun land gaan houden. Er is meer in je land dan alleen maar koeien. Maar ook een grutto, een tureluur, een kieviet, een scholekster, een kraakeend kan je ook nog tegenkomen, een slapeend. Het is toch alleen maar mooi als je ook kan zorgen dat de andere soorten, behalve koeien, ook alleen maar het goed hebben. Maarten van Beek probeert dan ook vogelwerkgroepen en boeren samen de weidevogels te laten beschermen. Het is daar wel van belang dat ze opleiding krijgen en hoe dat te doen en het gedrag van de vogels ook leren herkennen. Maar juist die combinatie tussen de vrijwilliger en de agrariër of loonwerker maakt het heel sterk dat nesten beschermd worden, want twee zien er altijd meer dan één. Vogelwerkgroepen alleen zullen dus de bedreigde weidevogels niet redden. Maar in deze drukke broedperiode zullen de vogels blij zijn met dat beetje extra toezicht. Nou, moet je eens kijken. Die is aan het uitkomen, die moet vermoedelijk nog zijn. Twee zijn eruit. Nee, ja, dat is ook mooi spul. Snel dichten. Nee, ja, dan moeten ze maar niet de vel verstoren. Nee, nee. NPO Radio 1. De nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Luister zaterdagavond vanaf 6:30. Ster. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen alles wel met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost, Autotaalglas. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het aantal meldingen van kinkhoes ligt op het hoogste niveau in 10 jaar. Met name pasgeboren baby's zijn daar kwetsbaar voor. Ik vraag zometeen aan kinderarts Louis Bond wat hij van het gestegen aantal meldingen merkt. En in Georgië laaien de protesten steeds heviger op. Deel van de inwoners van het land vreest dat Georgië steeds meer onder Russische invloedssferen gaat vallen. Nu eerst het NOS Journaal met Sid van der Linden. De tijd die kinderen tot 6 jaar doorbrengen op een beeldscherm is in 10 jaar bijna verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het netwerk Mediawijsheid en Hogeschool Windesheim. Kinderen die te veel tijd doorbrengen op een scherm kunnen last krijgen van allerlei klachten, zoals een verminderd uithoudingsvermogen, bijziendheid, rugklachten en slapeloosheid. Deskundigen adviseren limieten te stellen aan het gebruik van tablets en smartphones. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO zouden kinderen tussen 5 en 10 niet langer dan 2 uur per dag op een scherm moeten zitten. In Groot-Brittannië zijn de eerste illegale immigranten opgepakt om te worden overgebracht naar Rwanda. Met het controversiële plan hoopt premier Sunak migratie naar zijn land te verminderen. Het Britse parlement heeft vorige week een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om illegale immigranten uit te zetten naar Rwanda. Sinds de goedkeuring van de wet zijn veel immigranten uit het zicht verdwenen, vertelt correspondent Fleur Loon Spach. De regering hier die zegt ook dat ze met veel mensen, duizenden mensen, het contact zijn verloren. Dus mensen die mogelijk uitgezet kunnen worden, die kunnen ze niet lokaliseren. En wat nu ook speelt, is dat je een golf aan mensen ziet die naar Ierland gaat. Ierland hoort natuurlijk nog wel bij de Europese Unie. En dit zijn dus mensen die nu ook naar Ierland vluchten uit vrees voor die nieuwe Rwanda-deportatiewet. Onder meer de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de wet. Het plan is om de vandaag opgepakte migranten voor de zomer al naar Afrika te vliegen. De man die vorig jaar een supermarktmedewerkster doodstak gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Hij moet eerst 10 jaar de cel in en krijgt dan TBS met dwangverpleging voor de moord in Den Haag. Zijn advocaat vindt dat hij zo snel mogelijk een behandeling moet krijgen en niet pas na de celstraf. Een vrachtschip dat op de Waal met zand geladen werd, is doormidden gebroken. Niemand raakte gewond toen het schip het begaf, ten westen van Nijmegen. 1 bemanningslid raakte te water, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het gebeurde op een plek waar de overige scheepvaart er geen last van heeft. Bij een ongeluk met een platte kar in het zuiden van Duitsland zijn 30 mensen gewond geraakt. De vriendengroep stond op de kar om 1 mei te vieren, een feestdag in Duitsland. 10 leden van de groep raakten zwaar gewond. Meerdere traumahelikopters werden ingezet om hulp te bieden. Het aanhoudende noodweer in Kenia heeft al meerdere levens geëist. Door hevige regenval treden rivieren buiten hun oevers en worden er vloedgolven veroorzaakt. De problemen spelen op veel verschillende plekken in het land, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder. Wat we zien nu in Kenia zijn verschillende dingen. Rivieren inderdaad die buiten hun oevers treden. We zien hoosbuien, waardoor opeens vloedgolven onder meer ook door Nairobi gaan bij townships, bij sloppenwijken. En we zien ook dat er een angst is omdat sommige dammen overvol zijn. En ja, dan is er de angst dat die gaan barsten. Vandaar dus inderdaad dat de regering heeft gezegd, mensen die op risicovolle plekken wonen moeten worden geëvacueerd. Militairen zouden daarvoor worden ingezet. We weten nog niet om hoeveel mensen dat gaat en hoe die operatie precies gaat verlopen. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn er minstens 169 mensen omgekomen. Ook zijn er nog bijna 100 mensen vermist. Door het noodweer hebben zo'n 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. Intussen neemt de kritiek op de Keniaanse regering toe. Mensen verwijten de regering dat ze zich te afzijdig hebben gehouden, terwijl het noodweer wel werd verwacht. Het Amerikaanse Johnson & Johnson probeert opnieuw te schikken met mensen die het bedrijf hebben aangeklaagd. Het babytalkpoeder en andere talkproducten van het bedrijf zouden asbest bevatten en daardoor kankerverwekkend zijn. Er lopen tienduizenden claims tegen het concern in verschillende staten. Johnson & Johnson biedt de klagers nu in totaal 11 miljard. Dat is ruim 2 miljard hoger dan het vorige bod. Johnson & Johnson heeft altijd ontkend dat hun talkpoeder asbest bevat. Wel gebruikt het bedrijf tegenwoordig maiszetmeel in plaats van talk. Het weer vanavond in het zuidoosten, lokaal kans op onweersbuien. Vannacht zo goed als droog bij een graad of 14. Morgen is het 20 tot 25 graden met een afwisseling van zon en wolken. 'S Middags in het zuidoosten weer kans op onweer. Zit, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het met de avondspits? Beter en beter. 180 kilometer is er nog over. Een half uurtje geleden stond er nog 300 in ons land. Dus de files worden korter, maar wel een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Maastricht Airport. Altijd nog 6 kilometer file met 50 minuten vertraging. Want er is ook altijd nog één rijstrook dicht. Omrijden kan via de A79 en de A76. De linkerrijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar, want er is nu een ongeluk gebeurd. 8 kilometer file staat er met 40 minuten vertraging. Kapotte auto op de A15, Rotterdam Europoort bij Spijkenisse, kwartiertje op onthoud. Rechterrijstrook is dicht en de linkerrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Feyenoord 3 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Hij kruipt in de huid van Marlene Dietrich in een voorstelling die in deze meidagen alleen maar aan kracht wint. Zong voor de geallieerden. Ze had de goede kant gekozen. In volle zalen de zanger en entertainer die in geen enkel hokje past, Sven Radtke. Vanavond om 8:45 bij Avro Tros, NPO 2. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In het Georgische parlement wordt vandaag gestemd over de controversiële buitenlandse invloedwet. Er wordt nog gedebatteerd over het wetsvoorstel, maar het verloopt vooralsnog stroef. Een deel van de inwoners vreest dat Georgië steeds meer onder Russische invloedssferen gaat vallen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Gisteren nog gingen in Georgië duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen dat wetsvoorstel, waarna de politie hardhandig ingreep. Ja, dit was het geluid van een groep agenten die een demonstrant tegen de grond werkte. De betogers in de hoofdstad Tbilisi gaan al weken de straat op om te demonstreren tegen dat wetsvoorstel. Daar ga ik het over hebben met Georgië-kenner Jelger Groeneveld, die vandaag ook aanwezig was bij die demonstraties. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u allereerst eens uitleggen waarom roept deze wet zoveel weerstand op bij de Georgiërs? Vooral omdat deze wet het trekt naar de Europese Unie, waar Georgiërs lid van willen worden, enorm bemoeilijkt en eigenlijk onmogelijk gaan maken zodra deze wet aangenomen gaat worden. Dat is vooral het belangrijkste. En het tweede is daarin dat dit eigenlijk de democratie verder ondermijnt en meer in lijn zou brengen met, of daarom gemodelleerd zou raken naar een Russisch voorbeeld. Ja, we krijgen en dat willen de Georgiërs ook niet. Ja, we krijgen trouwens net berichten van de persbureaus dat de wet inderdaad is aangenomen. Ik weet niet of dat bij u ook al was doorgekomen? Nee, nog niet. Ik ging natuurlijk even in de wacht hier. Dus ik kon het niet meer controleren in de laatste minuten. Ja, helaas. Ja. Nee. Nou ja, goed. Het is niet helemaal onverwacht. Nee, want dat zat er aan te komen, zegt u. Het zat er dik aan te komen, ja, absoluut. Ja, en ook mensen die ik net heb gesproken, ook een aantal parlementariërs, politici, die gingen daar ook eigenlijk vanuit dat die wet wel vanavond nog aangenomen zou worden. Ja. Ja. Het doet een beetje denken aan de situatie in Rusland, hè, waar journalisten en kritische organisaties ook dat stempel van buitenlandse agenten kunnen krijgen. Is het daarmee inderdaad te vergelijken, deze wet? Ja, deze wet is in weerwil van wat de Georgische regeringspartij zelf zegt, wel degelijk geënt en gemodelleerd naar die Russische wet die inmiddels al ruim 10 jaar daar geldt. En hij wordt hier dan ook door allerlei... Ja, daar gaat de verbinding met Tbilisi. We gaan even kijken of we hier Groeneveld nog op een andere manier kunnen bereiken. Wordt hier achter de schermen koortsachtig aan gewerkt. Even kijken of dat nog gaat lukken. Nee, ik krijg te horen dat we dat niet nu meteen gaan lukken. Dus we gaan heel even wat muziek draaien. Dat was een klein stukje Fleetwood Mac. En intussen is Joger Groeneveld aan de lijn, Georgië-kenner. Ja. Ja, we hadden het net over de wet die dus zojuist ook is aangenomen door het Georgische parlement. De wet buitenlandse beïnvloeding, buitenlandse agentenwet. Veel Georgiërs maken zich daar dus zorgen over. Is dat, we hadden net over het Russische model, vertelde u. Is dat waar de Georgiërs die nu de straat op gaan al wekenlang, waar zij bang voor zijn, dat ze zeg maar richting Rusland worden getrokken? Eigenlijk dat deze wet en ook een paar andere wetten die in voorbereiding zijn, dat die het Europees lidmaatschap onmogelijk gaan maken. En de Europese Unie heeft dat eigenlijk ook wel zo duidelijk gezegd, dat deze wet en andere wetten het verdere lidmaatschapstrekt in de weg staat en ook wel onmogelijk gaat maken. Dus daar zijn de Georgiërs vooral op dit moment bezorgd over. Maar daarnaast speelt ook dat de Georgische droomregering momenteel wel heel erg duidelijk pro-Russisch is, zonder dat zichzelf zo te bestempelen. En ook zonder te expliciet te zeggen, we willen meer naar Rusland toe bewegen. Is dit vooral een beleid van proberen de breuk met het Westen te forceren. En daarmee eigenlijk feitelijk naast dus die wetten die dan overheen gaan komen met Rusland, dat hier uiteindelijk Georgië een satellietstaat gaat worden van Rusland. Ja. Dat is de grootste vrees, die combinatie van factoren. Ja, precies. Want sinds december is Georgië kandidaatlid voor de Europese Unie. En nu is dus de vrees dat dus nu helemaal niet de goede kant op gaat. Ja, dat klopt. Kijk, ze moeten nu op de toetredingsonderhandelingen beginnen. En er zijn een aantal voorwaarden voor gesteld. De voorwaarden die ze eigenlijk al hadden moeten implementeren om die kandidaatstelling binnen te krijgen. Nou, uiteindelijk heeft u daar een beetje met nou ja, de zachte hand dat toch maar heeft toegekend, de kandidaatstaat. En die overblijvende punten die moeten ze nu alsnog implementeren om verder te komen. Alleen ja, dit soort zaken zoals het maatschappelijk middenveld ondermijnen en verder de democratie uitrollen, dat gaat helemaal er tegenin. En daarmee komt de EU eigenlijk ook steeds meer voor de boodschap te staan. Ja, zo gaan we niet verder. Nee. Georgië heeft wel een pro-Europese president, toch? Ja, de president is voornamelijk gekozen met steun van de Georgische Droompartij. En zij heeft zich de afgelopen paar jaar steeds verder afstand genomen van het beleid van de regering. En is nu zover dat ze echt daar heel erg tegenin staat. En zelf zegt dat deze regering de Russische droom is in plaats van de Georgische droom. En deze week is ook al herhaaldelijk door de premier uitgemaakt voor landverrader. Dus inderdaad, ook daar loopt een enorme polaire scheidslijn. Ja, want hoe zit het met de verdeling in Georgië? Want er zijn denk ik ook mensen die wel voor die wet zijn. Die zijn er wel. Maandagavond zijn er een aantal mensen uit de regio's opgetrommeld om naar het parlement te komen. Er werd een hele grote manifestatie georganiseerd door de regering om deze wet uit te dragen en ook te verdedigen. Dus er zijn ook zeker wel mensen die hier op zich wel voor zijn, die zich laten meenemen in het propagandaverhaal van de regering. Maar dat is wel een minderheid. Ja. Dank voor dit gesprek. Fijn dat we het toch nog konden afmaken. Georgië-kenner Jelger Groeneveld vanuit Tbilisi dus. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is in 10 jaar tijd niet zo hoog geweest. Dat zegt het RIVM. In de eerste maanden van dit jaar zijn er ruim 7000 besmettingen gemeld. Daar waren 375 baby's bij. Volgens het RIVM is het lastig om in te schatten of het aantal besmettingen van kinkhoest blijft toenemen. Het is moeilijk precies te voorspellen. We zitten nu flink hoog. We zien in de afgelopen maand elke 2 weken ongeveer 1800 meldingen. En daar is het stabiel. Maar of dat nog een tijdje zo blijft of op termijn zal het afnemen. Maar wanneer precies weten we niet. Omdat het steeds vaker voorkomt dat ouders hun kinderen niet meer volledig laten vaccineren, neemt de groepsimmuniteit af en dat verhoogt het risico op uitbraken. Louis Bond is kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties van het UMC Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, merkt u deze toename ook in de praktijk? Nou, dat is een belangrijke vraag. In maart zagen wij die toename enorm. Onze intensive care zagen wij echt deze patiënten. Er overleden ook kinderen, maar nu zien wij wel de zorgen bij het RIVM, maar nog niet direct in ons eigen Wilhelmina kinderziekenhuis. Ik heb ook even gecheckt bij een enkele collega in een ander academisch ziekenhuis. We herkennen niet een enorme uitbraak, maar we moeten natuurlijk deze zorgen van het RIVM heel serieus nemen. Mm-hmm. 800 nieuwe patiënten, baby's die veel in het ziekenhuis worden opgenomen. Dus we weten dat er een ondervaccinatie is in Nederland. En we moeten zorgen houden om die kinkhoest. Maar op dit moment herkennen wij eerder de stabilisatie die de meneer van het RIVM noemde dan een toename van het probleem. En wat zou daar dan de verklaring voor kunnen zijn in dat verschil? Is het dan misschien in andere regio's wel ernstiger? Zou dat kunnen? Nou, ik vind dat we de getallen van het RIVM serieus moeten nemen en moeten uitzoeken. Maar het zou kunnen dat doordat wij het in maart veel over kinkhoest hebben gehad en het op dit moment helaas veel over vaccinatie en vaccinatiebereidheid gaat, dat er gewoon meer getest wordt. We weten dat er altijd kinkhoest is en we testen op dit moment echt meer. Dus het zou ook kunnen komen dat er veel gevonden wordt omdat we veel meten en dat er normaal veel kinkhoest verborgen blijft, gewoon omdat de test niet wordt gedaan. Ja, niet elk kind met kinkhoest komt in het ziekenhuis terecht. Dat klopt. Heel veel kinderen en ook volwassenen met kinkhoest is gewoon een hoestziekte waar geen diagnose op wordt geplakt. Dus er wordt echt veel getest op het moment. Ja. Zwangere vrouwen kunnen nu met 22 weken een vaccinatie krijgen waarmee ze ook dan hun ongeboren kind beschermen tegen kinkhoest. Merkt u dat, nu het er zo vaak over gaat, dat de belangstelling daarvoor toeneemt? Nou, het is natuurlijk prachtig dat zwangere vrouwen heel effectief hun kind kunnen beschermen. Sinds onze zorgen die wij met elkaar in Nederland als kinderarts hebben geuit, maar zien wij, ik heb even kort nagevraagd vandaag bij onze collega's van de verloskunde geen toename van vrouwen die vragen om kinkhoestvaccinatie. Dus het lijkt alsof de zorg die wij uiten in ieder geval nog niet in de spreekkamer direct tot meer vaccinaties leidt. Maar ik denk daar moeten we ook echt de vaccinatiegetallen in Nederland voor kennen voordat ik daar een definitieve uitspraak over doe. Maar ik herken nog helaas nog niet dat vrouwen zich allemaal gaan melden voor vaccinatie. Ik hoop dat dat wel gaat komen. Ja. U had het net over dat u nog niet, of dat u eigenlijk nu meer een stabilisatie ziet bij u in het ziekenhuis, althans. Heeft u dan de verwachting dat dat ook zo blijft, of bent u bang voor weer een nieuwe piek? Nou, het zou mij niet verbazen als het meevalt. Na de COVID is natuurlijk ontzettend weinig verspreiding geweest van allerlei luchtwegziekten. En dan zie je zodra zo'n luchtwegziekte zich voordoet. Op dit moment is het dus die kinkhoest, dat je even een enorme piek ziet waar we enorm van schrikken. En daarna zie je toch wel iets van stabilisatie. Dus het zou mij niet verbazen als het gewoon op dit niveau of zelfs nog wat minder verder gaat. Maar dat neemt niet weg dat er dus te veel kinderen kinkhoest hebben. Ja. En ik twijfel er niet aan dat er ook weer op deze manier toch weer kinderen gaan overlijden aan kinkhoest. Dank voor dit gesprek. Louis Bond, kinderarts van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Robert Vriese, hoe is het met het staartje van de avondspits? Nou, dit is nog een staartje van 105 kilometer. Files worden wel korter, dus ongeluk en pechgevallen veroorzaken nog wat vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Nog een kwartier vertraging bij Maastricht Airport. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Nog een afgesloten linkerrijstrook bij Zevenaar na een ongeluk. 8 kilometer file staat er met 50 minuten vertraging. Half uur vertraging op de A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse. 9 kilometer file na een ongeluk, daar is de afrit dicht. En de linkerrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Ook daar een ongeluk bij afrit Rotterdam-Feyenoord. Vanaf knooppunt Ridderkerk 3 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. De Britse prins William heeft bij een bezoek aan de stad Newcastle een korte update gegeven over zijn vrouw, prinses Catherine. Een toeschouwer vroeg de prins van Wales hoe het gaat met zijn gezin. William reageerde met een kort: het gaat goed met ons allemaal. De 42-jarige Catherine maakte eerder dit jaar bekend dat ze kanker heeft. Het is niet bekend om welke vorm van kanker het gaat. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Politiek Den Haag moet snel in actie komen tegen klimaatverandering op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat was de boodschap van een rapport dat een jaar geleden werd opgesteld door oud-minister Ed Nijpels. Maar nu, een jaar later, is daar nog steeds weinig mee gebeurd. Goedenavond, meneer Nijpels. Hey, goedenavond, mevrouw Van Lamburg. Hoe kan het dat er niet zoveel met uw rapport is gedaan? Omdat er eindeloos veel overleg plaatsvindt en men eigenlijk niet tot de uitvoering overgaat. Ik heb geadviseerd om ook op Bonaire met alle partijen die ik destijds heb gesproken om daar een soort klimaatakkoord mee te sluiten. Alle partijen waren toen ook bereid, maar juist zoals het dikwijls gaat, als het gaat om de relatie tussen Nederland en de eilanden, dan kost dat allemaal heel veel tijd en in Nederland, maar ook op de eilanden zelf. Het zijn bijzondere gemeenten in een andere regio, cultuur, andere geschiedenis. Is er misschien ook een beetje angst vanuit Den Haag om een beetje te veel te bemoeien? Ja, dat heeft u goed gezien. Want je krijgt natuurlijk heel snel het verwijt dat je gewoon de koloniale uitgang. Terwijl in feite de regeling die we een aantal jaar geleden hebben getroffen met de drie kleine eilanden zijn dat het gewoon normale Nederlandse gemeenten zijn. En dat betekent dat je dus ook als Rijk daar een bepaalde verantwoordelijkheid voor hebt. En als men eigenlijk niet snel genoeg handelt, dan zul je dus als Rijk in dit geval, zoals je dat ook in Nederland doet, zou je moeten ingrijpen. Ja, waarom is het zo belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen? Met andere woorden, wat zijn de gevaren voor de eilanden als het gaat om klimaatverandering? Ja, u weet dat op Bonaire daar zijn prachtige mangrovebossen en koraal. Vooral dat koraal dat wordt buitengewoon aangetast, omdat er op het eiland nauwelijks sprake is van riolering. Dat betekent dat heel veel vuil water gewoon de zee instroomt. En dat tast de mangroven en de koralen aan. En los daarvan, de zeespiegel rijst. En om een eiland als Bonaire te beschermen tegen zeespiegelrijzing, dan kun je niet zomaar, net zoals we in Nederland doen, een dijk verhogen of een dijk verzwaren, dat werkt er allemaal niet. Dus je moet daar hele andere maatregelen treffen. En daar is men, dat gaat buitengewoon langzaam, om niet te zeggen dat er eigenlijk te weinig gebeurt. Gaat er ook iets wel goed? De wil. Ik ben daar een paar keer op de eilanden geweest. Ik heb daar met alle partijen die een rol spelen als het gaat om duurzame energie, maar ook als het gaat over het beschermen van het eiland. Iedereen is van goede wil. Maar het vervelende is dat dat leidt tot heel veel rapporten die worden opgestapeld. Daar hebben de staatssecretaris, mevrouw Van Huffelen, en die de benen onder de lijf vandaan loopt in de richting van die eilanden om maar dingen van elkaar te krijgen. Maar het gaat langzaam, veel te langzaam. Greenpeace heeft vorig jaar een rapport gemaakt door de Universiteit Amsterdam. Dat heeft aangegeven dat er echt een alarmerende situatie is op die eilanden. Ja, dat zou iedereen toch moeten aanzetten tot spoed. En hier in Nederland de 7 departementen, 7 zeg ik, die zich bezighouden met zo'n eiland. Maar ook op de eilanden zelf, ook op Bonaire. Maar u heeft veel contact met de mensen daar ook. Ik kan me voorstellen dat dat wel frustrerend is. Dan ligt er een jaar geleden zo'n rapport en dan denken ze, nou, er wordt actie ondernomen en dan zijn we een jaar verder en dan is er veel te weinig gebeurd. Ja, maar ook ze moeten zelf ook actie ondernemen. Ze hebben een jaar gedaan om een voorzitter te vinden die echte klimaatonderhandelingen dat zou gaan doen. Dat is nou sinds een paar weken gebeurd. Ja, daar hoef je natuurlijk geen jaar mee te wachten. Ik heb destijds, toen ik mijn rapport vorig jaar mei uitbracht, heb ik gezegd, zorg ervoor dat je voor de zomer 23 dat je een voorzitter hebt aangewezen. Ja, dat is nu net een paar weken geleden gebeurd. Ja, dat is natuurlijk dan, als je daar zo langzaam mee bent, dan getuigt dat ook niet van een gevoel voor urgentie. Nee, iemand moet de leiding nemen, meneer Nijpels, of niet? Daar moet zeker leiding komen. En er moet een strakke leiding komen. Want die met name Bonaire wordt ernstig bedreigd. En dat betekent dat de politiek, het openbaar bestuur, moet handelen. Minder praten, maar gewoon doen. Maar wie gaat dat doen? Wie gaat zorgen? Bent u dat dan? Ja, er is nu een voorzitter benoemd die de behandelingen moet gaan doen voor het klimaatakkoord. Ik heb destijds uitgelegd hoe dat werkt in Nederland. Ik heb een heel schema gemaakt. Ik heb met de partijen gesproken. Ik heb de doelstellingen vastgelegd. Dus eigenlijk het enige wat nu moet gebeuren is dat die partijen bij elkaar komen. En daar hoort Nederland ook bij, maar ook de regering van Bonaire. En dat ze bij elkaar afspraken maken over wat er precies moet gebeuren en wie wat doet. Ik heb bijvoorbeeld ook voorgesteld om de Nederlandse datacommissaris, om die ook een bureau te geven op Bonaire. Omdat we hebben in Nederland heel veel ervaring met hoe je klimaatverandering, adaptatie heet dat met een moeilijk woord, hoe je dat moet aanpakken. Nou, ja. Gebruik die kennis en laat dat bureau ook naar Bonaire gaan en laten ze gewoon aan de slag gaan. We gaan het zien, meneer Nijpels, of er naar u geluisterd wordt. Dank in ieder geval voor dit gesprek, Ed Nijpels. In het voetbal zijn dit seizoen veel ogen gericht op de vrouwen van Ajax. Vooral door de successen die ze boekten in de Champions League. Maar in de Eredivisie is FC Twente de koploper en bijna kampioen. Eerder zei technisch manager René Roort al dat er kampioenskoorts heerst in Twente. Ja, die is aanwezig. Hè? Dat, als je 3 kansen hebt en dit is dan de 2e kans, dan blijft die koorts aanwezig. Ja. Want ja, jullie gaan dit niet meer weggeven, toch? Het zou bizar zijn, echt. In mijn optiek lijkt me dat onmogelijk. Maar ja, je moet het natuurlijk wel doen. Ja, FC Twente kan dus straks kampioen worden als er van Fortuna Sittard wordt gewonnen. Verslaggever Krijn Schuitenmaker volgt die wedstrijd voor ons. Die begint over ruim een kwartier, hè Krijn? Ja, klopt. Ja, haast onmogelijk, zegt Roort, dat het nog misgaat. Maar ja, vorig jaar verspeelde FC Twente op het laatste moment het kampioenschap. Is dat nu ook een reëel scenario? Ja, toen was het verschil wel ietsje kleiner. Maar uiteindelijk ook een cruciale wedstrijd tegen Fortuna Sittard die ze verloren. Een rode kaart in de openingsfase. En toen moesten ze die wedstrijd tegen Ajax, de winnaar zou landskampioen worden, dat werd Ajax. Maar nu hebben ze nog 2 kansen om kampioen te worden. Als het vandaag niet wordt, dan kan het ook volgende week gaan gebeuren. Nee. Dus ze staan er iets beter voor, ja. Maar hoe groot is de kans dat Fortuna dit feestje gaat verpesten? Nou, die is nog best aanwezig. Want Fortuna die vinden we natuurlijk terug op een keurige 4e plaats in de Nederlandse Eredivisie. Hebben de topschutter Tessa Wullaert met 23 doelpunten. Dus wat dat betreft is Fortuna toch wel een hele pittige tegenstander. Staan ook in de bekerfinale op 20 mei. Dus wat dat betreft krijgt Twente vanavond, zeker nu ook de topschutter Liz Rijsbergen niet bij is, een hele kluif aan Fortuna. Ja, en FC Twente kan dus vanavond voor de 9e keer kampioen worden van de Eredivisie. Wat maakt het nou dat FC Twente het de afgelopen jaren zo goed voor elkaar heeft? Ja, kijk, Twente is gewoon een club, daar hebben ze gewoon de zaakjes op orde. Ze willen nog een stap zetten om nog een professionelere vrouwenvoetbalploeg te maken. Ja, wat dat betreft is het heel constant, hè, wat Twente de afgelopen jaren laat zien. Ook Europees gezien, ja, dit seizoen. Hebben ze dan de Champions League niet gehaald. Maar uiteindelijk, ja, Twente op een of andere manier toch de beste ploeg van Nederland. Als je dat over de afgelopen 10 jaar bekijkt. Want ze kunnen immers al voor de 9e keer landskampioen worden. Ja. Dus dat hebben ze daar goed voor elkaar in. Ja, wel met wat minder budget toch dan bij Ajax. Ja. Zeker afgelopen seizoen, hè, Champions League niet gehaald. Ja, stappen zetten, dat willen ze graag in Twente. Wat dat kampioenschap betekent. Als ze kampioen worden vanavond, dan zouden ze natuurlijk ook volgend seizoen iets makkelijker loting kunnen krijgen in de Champions League. Om ook die mooie Champions League te gaan spelen. Wat afgelopen seizoen Ajax heeft gedaan. Krijn, dankjewel. Over een kwartiertje dus die wedstrijd van de vrouwen van FC Twente tegen Fortuna Sittard. We horen je op deze zender als daar ontwikkelingen zijn. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Op deze Dag van de Arbeid stelt de SP voor dat Nederlanders die meer dan 5 miljoen euro bezitten extra belasting gaan betalen. Ik ga dus over debatteren met SP-leider Jimmy Dijk en Jort Kelder, die het geen goed idee vindt. Na de hoofdpunten van het nieuws met Sit van der Linden. Morgen om 5 uur is er een nieuwe Nieuws & Co. Ik wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Georgië is een stap dichter bij het aannemen van een controversiële wet. Die stelt dat sommige organisaties en media zich moeten registreren. Tegenstanders vrezen dat de wet wordt misbruikt om kritiek te smoren. Het voorstel overleefde een tweede stemming in het parlement. Hierna volgt nog 1 stemronde. De tijd die kinderen tot 6 jaar doorbrengen op een beeldscherm is in 10 jaar bijna verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het netwerk Mediawijsheid en Hogeschool Windesheim. Deskundigen adviseren limieten te stellen aan het gebruik van tablets en smartphones. In Kenia zijn minstens 169 doden gevallen door noodweer. Door hevige regenval treden rivieren buiten hun oevers en worden er vloedgolven veroorzaakt. Ook zijn er verschillende dammen doorgebroken.